ועכשיו תתרגש, תיזהר לא ליפול, ותסדר כבר את החדר, כי אתה מזמן ילד גדול, ואל תקשיב מה הם אומרים, כי הם בדרך כלל טועים. ותראה איך אתה יושב כאן והם בכלל לא מבינים. ועכשיו תתרגש, תיזהר לא ליפול, ותסדר כבר את החדר, כי אתה מזמן ילד גדול, ואל תקשיב מה הם אומרים, כי הם בדרך כלל טועים. ותראה איך אתה יושב כאן והם בכלל לא מבינים, ואל תגיד שהיא יפה, כי באמת אין לך סיבה. אתה מכיר את החוקים והמשחק הוא הצגה. ועכשיו תתבלבל, ועכשיו תתבלבל, כי אתה לא מכיר את ההמשך, אבל בכל מקרה אל תשכח לנגן ולחייך. עכשיו תתרגש, אל תאבד את התקווה, ותמשיך להתייאש, אבל בדרך הנכונה. ועכשיו תתרגש, ועכשיו תתרגש, ותמשיך להתרגש, ותמשיך להתרגש.